Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah. From beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. نشان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے yüreklerin penahı işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi Canallah هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين